جوړ کړل معنا د ډبرو یو تشوا پاره کې دا سنکاری پکې وکړل کنه د نتی بازار کې چې پڅ کیږي مخانه پرمشینانو باندې پکې ولي کې دا په خو خونو په دا چاړو په دا چاکو باندې کېش د شخ پولادي چاکو یا چاړوي دغه ش نورم کوي د ش پولادي دغه بیا ډیر زور وري کنه د په ډبرو کې لیکایانی کې لیکل کې کتابت کې مش خپل لیکل دي د خپل تر باندې ډبرې تر وسه پوری ها د کوم زمانو ش لیکل شي انسته په دا غرو د خپل دنیا کې نو یو داسې لوحه ام وا پخې کې د دې نمونه او د دې تفصیل او د دې کیسې کړل چې شاید د تفتیش ډیر وکي بس لاس لورنل اخیر دا دوی دا یو شی وو دا یې پریکار کې چې شو چې کېدلې شې د شپې یو عجیب توګه باندې و ځوانان داسې لا درک سوچې اڅ پته نه ولګېدل کېدلې شو چې دا یو په ما باندې کې وخت کې پیدا سي دا زموږ د تاریخ د حکومت یو د تاریخ یو خاص واقع ده زب پې کوکن رقیم نو د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ تحقیق دغه دی چې اصحاب الكهف او رقیم دواړه دغه وکسان دي د جلال جلال دوی ډلی نه دي اصحاب الكهف له دې وجورتي چې په غاره کې وخت تیر کړي رقیم له دې دي چې د نمونه په قاعده رقم شو کړي په قاعده په سرکاري دفاترو کې ولي کل د شهر په دغه خاص خاص چوکو یا په دې ځوی باندې په قاعده نمونه لیکلی او هر چاته چې دغه کسان لیکن نن سبا ته پیری چې د یو پچا پسې د پولیس تفتیش شروع نو په قاعده خاکه جوړه کی تصویري خاکه نه خیالي کن په اخبار کې ورکی چې دغه رقم سړی دی دغه رقم یې قد دی دغه رقم یې قامت دی دغه رقم یې مخ دی دغه رقم یې چیرې ده دغه رقم یې فلانا ده دغه رقم یې فلانا ده چا ولې دی اسلام مشترک موږ بدون انعام هم درکو ته د مجرم هغه ټول خیالي خاکه په اخبار کې شایګي کده شکی نو دغه و سال نه شي شته اشتهاري راځي پوره کې سید اشتهار پسې ورکی کن دغه هم داس دا رقم غوایه دی په خلاف یو څوک دا هغه زمانی د حال مطابق یو اشتهار بس مشرف لا اشتهار نو یو جماعت بعضی کسانی سره جلا جلا کوي کن د شیخ الهند رحمت الله علیه د ترجمه څخه جلا دوی ډلې ښکارې کیږي کن لیکن اکثر محققین د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت ترجیح ورکی کن زموږ خپل ذوقم دا دی دا یو جماعت جلا جلا نه دي بهرحال بس بیا شي وخت را پورت هغه زمانه باید په شي خور سره وي مره یو سره واسته یار وژ ول وژ ول وو چچ چچ میشتانه پر کم دي خیر دره واسته وي د شي ورته ول د دې نو دا خیال نشته وس هغه وخت دی کنه ول دي سو کس او کو وسه شه په تسلی باندې د شي یو دیندار سره چې ازکات عامن د شي سم پکا پکا ډوډۍ دی نه چې مشرک راوړي کنه چې ګرته ته چمو واحد موحد کړي بيدا کوي دا غته ناره والا څخه ډوډۍ راواخه او د غرنګ د ذبیحي کده چې غوښه ماشه پیدا کېدل یو د شي چای پیدا کا چې هغه موحد وي کنه د مشرکانو غو مخره دغه موږ نو په دا په سیوات لیکن ډیر جنجال منجال چې کرپ کرپ نو کې کن موږ خو اشتیاریان کده چې سر ماج په کرپ باندې شو د شي پولیس ملز راځي موږ غواړو چې دواره ونی ولسو درم په چاره خلاصې کرپ نه پنه کوي ډیر ولته لطلقه وليتلقف تیر نرمی به نرمی به بل خبرو کی کوي چې مراله او جنت ولاره نشي او لا يشعرن بكم احد چې ځان باندې څو خبر نه کیږي شاء الله هو په تکرير ورته وي په شي ورک تر ولا الله کا جیر نه ودی شي څو نو وخت میکیش پرون ما خیال ودی شي یو ورځ به تیر شي قول یا یار پرون نو نن چاش تو کن دا خیر نه لګیا وکن اخر بل یار د دنیا جګړه نه دی یا ډیر وخت تیر سو یا لشت ورسي ګولاره پیدا کړه د ګوجي وکن هو ګوجي شي وکن سړی ورواست هغه شي ورلې دکاندار ته ودرېږي ریپی ورته ونیشي ول رالا دا خو دونه قیمتي ده زما په دوکان کې د دې قیمت نشته دا وخت بل شي ورلې هغه وای دا زما او زما مزدوران او زما تنور چې ګرده د مجدر کو د دې د لسمې قیمت لا نه کیدا دا خو د دې قیانوش د زمانیه ده دا خو د ډیر په خوار کې د ډیر قیمتي دا وخت د بیان قیمتي او د اسمر کړه دکان چې مردر کلام څنګه کی بیا دا را یو ته ویل ولي شي او اخر ته خاوري مشترک یاره مش ماړو څور بې نه غیر ها سوکا سوکا دا کا کی شتل لتل لتل خراک مراک شروع سی او څکسه بس یو نیمبل په خبر اخر دار پیم چیر پیدا کړ دا وشتان تکسه خو دې و ته حال وای چې مش دښ کسو بس ها ای هغه رقیم والا کو تاګه دې کړای دا کوم زمانه دی هغه پښرو سلی مخلوق سره ټول چې څونه وخت کې 300 کال تیر شوی دی یار څو بچیان دي د قیانوس چیرې دي دارانو خو ځکه دا خبر نه دغه وخت څخه د متل تشو چې په ټولي زمان کې به چا تشبیه وکول او هغه د قانون د زمانه دی کنه دا کوي دا کار یار دا سارا کیسه موږ هو سمز تک چې یو سړی طالب د طالبان باندې طالب باندې کا کول لا به څه ورته ویل کنه چو څه بلش مشرول کا پلان نه ولغه خو د قانون ست زمانی دی کنه قانون ست زمانی دی دا داسې جوړ شوی دی قانون ست ولای دا خو د قانون ست زمانی خلک دا ریپی دا خو د قانون ست زمانی په دا وخت ګرول سم اسلام دی سمک صد دغه وخت عیسی دین حق سمک صد د منځون نه عبادت شرک مت نست مشرکانو بوته حکومتونه ختم شوی دی چا حکومت چلی د دین حق او سماوي دین د سمک سات بس خلک غرور هر څوک سعادت بولی چې موږ چې نو موږ راو نو یو وزیر او نو خپل وزیر او نو خپل وزیر مل مانه کوم خپل وزیر څه کوم کن هغه خو تختیو لو حیله کې دلی د دغه وادي څو سوا کال کې چې دی ورک سوی دی دا هغه خلک ها پیداس ها بخلاق شنو کې ساس اړو دوس نو دوی اوس په امتحان کې ولې د چمړ د چاس رب لاس ها د دې هغه به تخفل هغه له دغه وزیر ورلی او بیا بیرته چوش د دلنګر د وفات کړ هله د وفات د نن له جنجال خلاص په دا کې به اختلاف وکړ چې بیا دا خلکو به قاعده غسل او تدفین او کیسو میساو ور کړل نه کړ ور بازی وشي به قاعده چکر شکرل حالت غاری یو سو ګور او استل د باندې کړ څو وینا به دا غاری کې څه نکړ راوی نه استل مې دا غاری خلې له بند کړل دا غاری باندې بیا سره داوا او جګړه چې بیا ود دې تصرف د دې وکالات مطلب دغه تجهیز او تکفینو مطلب دا خبره چې دې به اوس منسوب کیږي چا یعنی د چا خپل بل کیږي کنه په دا جګړه سوچ اوس به دغه رشتہ به لچا ثابتې دې چا خپل کنه خیر قرآن وایي چې کوم چا چې خپل سو کنه او چې کوم چا چې خپل سو هغه بیا دا فیصله وکړل چې موږ بل غارې وخت یو مسجد جوړو به تاوردای یادګار به تاوردا چا د یادګار به چې دا داسې یو کیسه د تاریخ مریخ به ګرځ په کلی کوخه دا کیسه اوس دا چې د درې بجې کو بالکل ورورک درته ناشته ورورک درته ناشته کنه وای خاري انو ته په څه سره قران د کې مو زخوې چې حکم ته غت صدې اخ ما مخې درته ولې ما خپل اخې ده دان چې لغه ته په څه اورېدل سجدې تلاوت شي ستن حملان په خلک وی هغه لپاره سہولت درته جوړ کړی دا او مو اختلاف ته ومات خو رحمت ته مات دا کوي سي سړي سره کښې دي ګان کان له سړي زده کوي په ټيپو به څه زده کوي تعلیم اسلامي ترتیب دا غره غلې دي چې چا ویلاله ها استاد او شاګرد سلسله ده کنه نو چې ته به ته ناش دی ور به بټنه وي بیا به د چیق کی بیا به تنه او هي اته نه ویني خو له نه ویني ښه نه ویني مخرج نه ویني دای نه څه ادا کولای تک تاسو خبرې دي ستیر واستول ای پتیټیکس باران بازارګه چې دلته تخلاص ول نو دې دواره سره دلته سره واس پارل د ډیر زمانه بعد بیا موږ دین را روان شو دی خو به موږ لرته نه وخت دی موږ ځوکن دا الله جل جلاله دا قوم ته وریا د کړل چې دا داسې قوم د دې کې ساده دی نه کوي صاحب تیسما د پیغمبري امتحان کوي از مینه کوي د پیغمبر دی کنه بل دا ساده بس خو سی وګوري چې نن جګې په دنیا کې تمام تاریخ ته وراواله کې تورات ته وراواله کوي نو به دا غلط ثابت کی چې دا څوک د توي قران د توي او کنه یو ځای غلط هم پاغو کې بغلطیان سی په قران کې غلطی درځ وای تاسو ته دا ډیر دا څنګه ورته الله جل جلاله ورته وای چې ما دا و سوال دا خلکو وکي امتحان جوړ شو کني دا ته نه خبره نه ده د پیغمبر د حقانيت تر دې ډیر نه ولاده د دلایل موجود دي چې د قران په قضاتي خود دي کنه څوک دي یعنی دا ته نه خبره نه ده دا دون روشانه دلایل نه دي دلیل نه دي په نسبت د هغه د کم نفس د قران په خپل چې کم اعجاز دي هغه چې کم معنی راوړل کم اصول راوړل کم هدایات راوړل کم دین راوړل دا په ټول فصاحت او بلاغت خو ژغیدې دا ډېر لوی غټ دلیل دی د پیغمبر په صداقت باندې بنسبت دی چې تاسو د اصحاب کف کې سلام غواړي دا خو درته وایم لیکن تر هغه څخه ته دې څنګه عجبه هغه ډېر دا مې ډېر عجبه بللې ام حسبت ان اصحاب الكهف ورقيم كانوا من اياتنا عجبا استاده خیال دی چې د زمرد قدرت یو عجوبه وکن چې درې سو نه کاله می چکړیو ژوند دي ساتلیو د واقعي او عجوبه و لیکن تر اجس خدا دی نه عجوبه اذا والفتيه الى الكهف فقالوا ربنا رب اتنا من لدنك رحمه وهي لنا فتيه فتنه يو جماعه ويتنتيوم يطوليك إلى الكهف وغغار تفقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة يا الله مشتقبل جانب اسخ در رحمت را نصیب که وحی لنا من امرنا رشدا سمج هر مشکل ته پخپل راته اماده کراته تیار ک راته برابر یک کن من امرنا رشدا سمج هر امر سمج هر عمل د رشد وګرځه یعنی نیک عمل ما پر حق برابر رشد چا ته وای چې عمل پر حق برابر من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا مجددي فرموجو قجوباني مهرون لگ مور لگ دل دوانش بس قجونه مور بند کلگ چوک شي شي ناوري کن قجونه ما ور بند في الكهف سنين عددا کلونه پشمار باني کلونه پشمار آغا خوندگ چورس روان چه سلاسه مئتن سنين وزداد سمه ماسنا هم بیام را پورت کلی نالم چه دنیا تا دیده دغا عجوبی از خداش کارست ایو الحزبین احصالی ما لویسو اما دا دغا تا دیدار دلی تا دی پخبلا فس که اختلاف تی چه کم یو شه اصحاب نیوالی دی دغش میری عددی کم یو شه محفوظ ساتلی احصالی ما لویسو زیاد حساب گردی اغل را چه اغا دیوسی دلی دی اغا مدیلر دی ما لویسو اما دا اغا مدیلر نحن نقص عليك نبأهم بالحق دان ديواك در تبيانو فصداق سر انهم فتيتنا امنوا بربهم ورزقنا وهدى يا جماعتو چي الله واحد لا شريك من له وزدنا ومزيد مجدت هدايت شرح صدر ولا ورکل شرح صدر او بيام استقامت وقيدا خديره غت خبر او يا جماعتو وقت زوانان سو گوار فتيتون دا من زوانان چليو وربطنا على قلوبهم مرضد استحكام دو دي فجرو كي پيدا كي القامو چه کلا والار سو فیصله وكرل درزي عرانو چوب کنا فقالو ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والارض تير لو يجيب واقعيت او دير لو يفاكي پیغام پاكي موجود دي کن چه چوك تاسي و تنها و تنها الله تزانو روز پاري الله بيدا شفاظت ولو كي ده دمر ظالم جابر باز شاسر ده کلی مخت ده شار مخت غر دي ټول دنیا یې واړه ولا را واړه ولا پیدا کولای نشي داسې په خواږه خوبي بده کړ د دنیا لپاره یو عجوبه و نمونه ښکارا کړ چې حفاظت یې هم کوم امنو بره به مزید نام ولا بدل علی قلوب مسخابو فقالوا ربنا رب السماوات سمج رب خو هغه دې چې رب د اسمانو دمزک لن ندعو من دونی اله بل مجن بولو پختای بنی نه د نسوا کړ فقل لقد قلنا اذا شتت کما وباله کما وباله بل څوک پر خدای باندې نو دا بیا څه یو ظلم دی کن بی بنیاد خبره ده اولای قومونه تخزو افسوزه او که په دې خپل قوم باندې چې د ازمش قوم ته وګوره دا بدبختان ټول کن لر دی کشه ده کلوی دی کش پنجی دی کش وانان ټول را اولاد سی دی شرکی په مخه خسته اتخزو من دونیه الیه الله نما سی و نو نختان ګرځولی د ځان لپاره لولایاتون علی بسلطان بین کاش یو دلیل پر ته باندې تیر کړي یعنی شرک یو داسې بی دلیل او بی بنیاد شي دی کن دلیل لري تاسې باطل محض دی فمن ظلم من افترى على الله كذبا تر دی بنو ظالم انسان څوک وي چې پر خدای باندې دروغ تړي دغه دروغ دي چې دا هم د خدای شریک دي و اذا اعتزلتموهم چې کله دوی چې نه ګوشس اعتزال خدا ته وای چې پر کنارس ما نه لقوم ځانه ویستک زی اعتزلتمو ما یعبدون الا الله دا هغه معبودان اوس خدای الله نه سیوا کن هغه دا اوس خین ځان پشاکه چې دا وو معبودان سیوا د الله سره کن فأول الكهف رجوع وكرل توجوع وكرل الكهف وغارة دغر يانشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نبي عبستا إذا فارستي رب يانشر لكم وزلت زلتموهم ديو بالتسرول چه كلا ده چوكو كلا ممجبل ده زان رات بوشاكو او ده ده معبودان باطلة وسخا يو بلتي تسلی سراوار کرل نبي عبا الله از مرسكي رب مرزا فارخ فلم دا رحمت دا سر له غړی تعالی دی کین ینشر لکم ربکم رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا دا برابری مرفق معنی چش رف رف رف الله به نرمی را سره او الله به زمر امور را سازگار کین و یهیئ لکم من امرکم برابر به کی الله سایست معاملات به مرفقا توګه رحمتا و شفقتا و موافقتا و ترى الشمس دغه شوس وترى الشمس إذا تزاور طلعت تزاور دا سبي زان تير كي ان كاشيم ذات اليمين كن د د د غاري پرستا كنارا د غاري مخ په کوم غادي ناس نو خلته چر وخت خداش جي كن د غاري خورستا تاغه طرف دا سبي پورتو لاره بیا چې پريوتي دا سبي ځان لږه بغلي کې کړه اذا تلات ذاتا تزاور وان كافهم چرا تير بسو ده غاري سردو ده ذات اليميني پتا جاهد ده يمين واذا غالبت تخرضوهم دي بي پريش والشات ذات شمالي فجانب ده شال غاري ده شمال فجانب وهم في وجوة منه دي پدا غاري كو منه منه ده غاري پيو آوارا حصا كيو کر دي پچا كيو دیو ده غاري پدا پراخ نس فجوة چاته وي ده اخلاص پراخ زي ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كم سوك شي الله بلارك غلب في دانك يو داس الدوست رحبر شغد دي رحبري كي لارر شي مرشد وتحسب ويقاضا وهم رقود صحب دا خيال وربنش دي تنگشت وحالان كي دي بدو سترگ دي ولا عدي بي ويكن سوي ني سوي هم دقت راي چه بده سي سترگ سكيش ده غيرون دي ولا عدي تش ولا عدي وی د دې سترګې مې درته راوړل د خدای شان به دې کوم یو حکمت سترګې نه سره ورغلې شریولې ته ګوري کړ دې ته به دې وکړل شریولې دا راته ګوري دا به ته چې وې ګوري شریولې دا راته ګوري دې ګرد بيدو وتحسبوا ما قاص هي مخاطبه هر هر اگر راي هر هغه چاته الله وای چې کچيري تا لیدلې وې نو ګمان به دې پر دې باندې چا وای دې وشوي او حال کې دې څو بيدو تحسبهم ايقاظا وهم ركود ونقلبهم الباء والراء والذات اليمين وذات الشمال چګردو مرسنې په یو اړخ باندې بيدې خلانې بیا څه کیش اګه اړخ ته توان کیږي وڅ کنه ګر سره به د وین رفتار پکې بند سکن شراس کی کی کنه دام بیا زمړ یو تنظیم ورته جوړ کړی و الله وای اړه ول مراړه ول وکلبهم باسط زراعي بالوسيط داسې دغه خپل دغه ډول زراعي د شرار تشکړو داسې پر دام زکه ورته ایشو کن باسط غړه ول یو کن تې پام کړی یاس په چې پریوځی کړ دا چې د الله څنګه سره وګړی کړ پروت سره کړ حالت ها دا کتابو کې مرضی خدای ودا غلطه د شری پر شکل باندې کې جنت لې به بوزي کړ زکه خوش شادي درته وای وای سګه اصحاب کفو روزی چنده پاینه کان گرفت مردوم شده پسرینو حباب دام بنشست خاندانې نبوتش گم شد هنو خودش دتن صحبته تعالی قرآن تعالی کنه خدای صحبت خود نیکانو ویکن وکلبهم باستن زراعه بالوسخیت پا اغا در دبانی دوسید ساتا وی اغا دبانی در غاری خلق مرس ورده وی غاری خلق اغا چوکت چورده وی مرده وی چوکت لوی طلعت علیهم ای مخاطب کسیری تالی دلی وی تلا دی پراغلی وی لوی تن لولیت من هم تبا دکسا وی دو دی لوی سخا لدوی سخا فرارن لولیت شعب دی کلی وی من هم لدوی سخا لوجد چش فرارن پم پیشت یعنی مخ با دی آره ولی وی بیا با دی مندیم زنی ولی کن و داغا حال که با دی مندی ولی کن دشی بسر بیره دی کن دوگونا با بروشتانی وی و جب شان زن جور سی کن اوز نو بیخ لول اول ملعت من هم رو با او زنی در سوی با دی سخد ویری کن یعنی اندرون با دی لویری در سوی نو با دی مندی ولی تر شاب دی ورد کتل یعنی دای سر زنی بیره دی وكذلك ما استعملي تسالو ويدغركم مرشان دادشتي تغتراو ويدوكن يا مجرا فورتكرلي تسالو بينهم شي دغه خبره خودي پخپلا پس کی دوی پر بحث باندې مرتب است کما یو لبل سره پشتنی کولی چرت قال قائل منهم كم لبستم دلتم وخت سو تیر کړی قال لبسنا يوما بعد يوم ين چاورز باز دیگر برا پورتو سیوی نو به اندازه دغه وکنن نو سار تاشت نو هغه ورځ کنون وا دا بس بعد يوم ولی اخو ورز پرسوی شو ورو زیانه دی پرسوی فاو قالو لبستا یومنا بعد یومن قالو ربکم عالم بی ما لبستم احبل بیالا دری دلیش چو دلیش یه ولی ورز کیجی کن احبل یه ورز نکیجی نند یار اخو آقا چاشت نبجی و سولاده چلور بجی دی کن احبل لفتلی یاد پرون چیوی دی نند را پورت سو کن احبل دری امرتل یار دا علاقی وز داوز باس دی کن چیر دا ورز تیر سوی دا اوکا نه د تیر سوی دا چې دوه باس نه دی ورسې ورپې ورواز ته هغه ملګری ورواز ته بله پلانې کړ یو څه خاورې راوړي چې ویخورو کړ درې بیا فیصله ور وکړل ربکم عالم څو ډلې وې قالو ربکم هغه بیا بله ډله وه ربکم عالم بکم الله بما لبستم فباسو احدکم بورخکم دغه خپل روپې ورکړي په لاس باندې هذه دغه الی المدینة شاته یې واستوئ فلینظر ایها ازکا طعاماً هلته دې ښه تفتیش وکړي چې د کمه چا ښه پاکیزه خوراک دی ښه پاکیزه دی سم چوړی مړی نه وي که نه موحد وي څوک هم نه وي مشرک هم نه وي د ښه سمې چرګان حلال کړي تازه یې کړ دا ښه مال دې راوړي کړ حلال پاک فلیاتیکم برزق منه لاغز څخه دې دی راوړي څه خوراک مشر لاغز څخه دې مړ دپاره خوراک راوړي بیا نو دا تقریز هم ورته وکړي کړه چې موږ خو ګوره اشتهاریان دی چې د چا سره خبره واوري کړه چې کړه مجو ولیتلطف ډېره نرمي دي کوي کړه ولای شعرن بکم حدا چې هیڅوک په ځان باندې خبر نه کوي ډېر خیال به کوي کړه ولای شعرن بکم حدا چې هیڅوک په ځان پوه نه کوي خبرې نه کوي انهم ان يظهروا عليكم تدا ظالمان دي كذا فمل بني خبر سو يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ديم بيرت مجعاري يا بم رجم كي وجدي يا بم خبل كفر تعاري ده مصيبه تكن ولن تفلحوا اذا ابدا يخبر بالكل نجات في دانك لهذا دي احتياط كويكن وكذلك اثرنا عليهم الله ويتغطي خود خبل دا کوشش کاو چ مری پورت کو لیکن دون کلو بعد مجا اخر صفو الله مشکاره کړ دنیا ته خپل عجوبه وکړ وې دغه رقم اطلاع ورکړل پروتي باندې خلګوت یالمو نو عاد الله حق دنیا ته دا ورشکاره کوچ د الله وعده حق کدري سو نه کاله بعد سړی وو څه کولای را ژوندې کولای نو دا بیا نه څه کولای کړي د زر کاله بعد هم کولای شي کړه ما بس بعد الموت یالمو نو عاد الله حق وان ساعت لا ريب فيها دا معلومه شي دنیا چې قیامت یو راتونکو کې ګړې دي چې شک شوب نس ولې دا د قیامت یو نمونه ونه یار اذا تنازعون بينهم چکل دوی په خپل آپس کې سره جګړس امرهم د دوی د معاملاتو چې د دوی امر شو اون معاملاتو تجویز او تکوین او رشتہ او تعلق به وز د چا سره په دا کې سره جګړس فخال ابن علی بنیانا و یو دلیل چې په دې باندې یو تعمیر وکړي چوګلاله ګمباته په جوړ کړي ابول یا ګمبته نه چوګه ماجت په جوړو فقال ابن علی بنیانا پر دوی باندې یو بنیانو تعمیر وکړي د یادګار په تور باندې لیکن انور څه بول رب معلم بهم الله ما بینت جمله ورواشل چې الله په دې باندې خبر دي چې دې دې سره څه معاملې کوله په دا وخت کې حال الذين غلبوا على امرهم هغه دل چې دوی دغه اختیارات کل خوایې په خپل لاس کې واپس غلبوا على امرهم په ثمانه دخ لنتخذن عليهم مسجدا غداول بیا جوړم کې ورپای مو بیا جوړم کندراتي وسم څه په دروازه کې سيقولون بیا په فدا کې هم سره جګړه شي الله وايي بیا نو ما بعد کې تام یو فزول جګړه و ځکه خدای قرآن مجید قرآن نقل کړل لیکن تنبیه دې سره ورکړل چې دا سره امور د جګړې وړ نه انو عادت یې نو څه کینځو دای نو څه شپږ دی نو څه وو دی نو څه خبره ده یو دې کتوه دي عجوبه زیا کوم دی هغه دا دی چې د دون زمانه پاس بیرته څوک شو را پیدا شو را ژوند شو او دوی له ظالم جابر بادشاہ سره الله څنګه وساتل او په کوم ځای وساتل د دوی همت د دوی غیرت د دوی په غد دین سره ولوله ته خبرې د دوی خبرې وړې دي دا دونه خبره نه ده څو کسان انځه کسې دي کتو کسان ولونه نه اوس فزول ملایان پراختای ملایان بنوت څوش په داختو کارګاله لکه مردا سی قولون سلاست را بیا هم کلبهم دیر خلق به وز جغیش دیر خلق به وز جغیش الله وای تر دیر خلق به جغیش چې مله دا خلق اوس هم یعنی دوی واقعا خو پیش سید د ملایانو څو ډلې دي اوس هم د خدای تر ابد ډلې دي چې پکې لګیا دي یعنی نزول قران په دور درته وای چې څوک به وینو دا دریو څلرم خو سپای وسرو ابل به وای چې پینځو شپږ مې سپایو راجمن بل غیب ګټ دا وای پټاکی راجمن بل غیب څه ما دا اسی پر غیب بنی وشتل دي کړه ین څه دلیل نسته بنیاد نسته ار سره لدان شروع دي کړ ملادي نو ملات سن خلنن چاپ نه میا شوت چې چاپ شته نو کومولي صاحب دا څو کسان دی اوس کور معلوم دي کور معلوم نه دي نو څه ورته وای ورشي وای پنځه کسان اوس په جامه سپي بس ورته وای بیا چې څورج کال تیر سوې نه یې کن دا غم لاس پښتنو کو دا جواب یې دی کړ بیا څه ورته وای وای دریو چلرا میا سپي وای بیا مولي صاحب پروژه کال بیا څه وکړ بنیاد بنیاد ما دا قدر دی چې چپ نه میشو خلل نه سي د دماغ تور ذکر چې نه نسی خلل نه نسی دد وسامن و متاج من بالغیب یقولون القران انداز داد و یقولون سمعت و سامن و کلبهم یتبدای کسان هم ویکن و هم قلیل دا غری لجی دا لج حضرت عبد الله ابن عباس لازت د غوس ولاج قران مجز مشتراوش ول چا تعداد یم راوش لیکن په چم چم کی راوش وای کن یو خواتم پکې نستا او درج من بالغیب ولک سی ور خلاص کړه دای دا غورس تکرل ورته عادت کی چکم رای مزبونه را نقل کول وایره اقوال اگر رجمن بالغیب والے چې ادوی را نقل کړ هغه شاله کوي رجمن بالغیب فیصله پر ورکړه لکن دا بل شي را نقل کوي هغه رد نه کوي او بل څوک نستا دا نه دا ځنه نه دي سماتون واس هم نن په نور زوی کې واو نست دلې څوک راوړي کړ دا دی ول ما په دای چې پته ولا جوړ ځل څوک سان ای نو وکسانو شته سپځمه سپځمه شپې ویقولون سماتون وسامنهم كلبهم قربي عالم بعدتهم وتو ازما رب دي فعدد بنش خبر دي ما يعلمون الا قليل دي اغادد ندي معلوم من غير قليل وانا منهم عبد الله بن عباس سوال وانا منهم زدا قليل سيكو قليل دغت فلا تمار فيهم الا مراء ظاهر ولا تستفتي فيهم منهم ابدا دير بنيادي چكري داوي مكوي ويعني داوس نقطه تلاق في الغمبر اوكي مومنان فوق چې کاکا دغه نن اندازه درته ولګې دل تاسو د خلکو سره غریوالونه په دا عادت مچري چې دغه نه دی او دغه نه دی چې کله ما چن جوړو به دې ساده چې ما زی هغه ځای کې د چش یعنی کله دې خبري تذکره والا بس هغه سی عادت چې دې هغه دغه قدر دې کوي لیکن دا بقاده مثلا نه دشتي بنو جلوسونه پکوي جلسې به پر आवाज چې په قران قبل شو دي بیا څو و دې کلام بل هغه په خلاف اشتهار راو باسي اول په خلاف اشتهار او سیاغت گمراه سوی دی دا د وست دی دا اقر کوست دی په خدای کې په شیلا په یی اصحاب کاپ دی هغه څوک کسان و کسان دی دا و می اتمه څوک دی سپید دا دلته بیا یو ملادی خبيس په دا سوی دی دا کړو ماته گمراه کوي څه چنه د ولاغه څو بولی درې بول دا و دی د درې بل لیدا د خدای ته ته پښته کړو شنو کوي لیکل الله او جګری منځین جوړو یو څه دغه د عادت څه ته تون یو څه دام نه لا تمہاری فیم الا مران چګړي وداوي او اختلافات مکه وي ډیر بس دغه سرسری ظاهرن ظاهرن ځوان دغه ساده سرسری بنیادی چګړي مې څنګه جوړ دیس چګړي مکه وي داوي مکه وي اختلاف مکه وي شک مکه وي پدې کې لامران ظاهرن من دغه بحث مبایسي من دغه سرسری ولا تستفت فی منهم احد لا چا سر پدې باندې کې ته څه مکه وي پس فتوا مغه اړې کن چې لو چې ګول دا د دونې صد دا نه یار او بیا چې قران راغی د قران د موجودګۍ بیا د بل څه ضرورت څه نهسته ولا تقولن لشيء هو دي دی بیا چې ربط دې ټول دا غښاو دا ډېر غټه کښاو چې دور تل سبار اس یغد واره نو وسوسو ډېر نه ما ویل کې وخت وته دی ته ډېر پریشانی جوړ اسول دا الله نبی ډېر پریشان اسو بیا یې فوکې وای را لې ول ما پریشې نه یاري نه ختم سی هغه بیا مستقل دواره دا کښی مور کړی جواب نه ور کړ دا د جواب په دوران کې دای په پد په بغلې یو ور یاد کړل غواره نو انشاء الله دې نه وویل ولا تقولن عند ذا فربدان لشيء مستقبل يو شيلر ذا شيا اني فاعل ذلك غدا شس بدغ خام خا كوم سبع الا ان شاء الله ذا الفاظ وسروي كدي رسول واذكر ربك اذا نسيت كدي غا وقت يرس بيا ورست تسوي شيخ كبسي ان شاء الله وقل لا سعى يديني ربي لاقرب من هذا رشدا ورتوي شزر قريب ذا شس ما رب بس ما رهبريوك لاقرب من هذا لديس خام دير زياد الا اقرب من هذا رشدان په هیڅ د روش تر دې ځکه به اقرب لار ما تراوشي دا کم چې دا عادت ولا بيسوفي كهفهم 300 سنين وزدادو 9 دی پکې وو سیدل څوګاله 300 300 وزدادو 9 300 کلونه او فصل نه پر بالا قل الله عالم بما لبثوا غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ورته وای الله شي خبر دی یعنی دا خو په اتفاقی خبره نه ده کړ یعنی نور خلق اوس د تاریخ بیا نور کسی که هغه وخت څه کوي چوکې 500 کال ترسي چوکې 500 کال ترسي چوکې 300 کال ترسي چوکې 100 ترسي کن ته بدای لند او خلاص کړه شروع الله تر اپ چا شپه خبر دی هغه عادت دغه د ټوټل چاو کې کړ الله دغه ټوټل کړی دی د 300 نه کال دی کن بس د جګړې مک الله ته دا چا خطر هر چا زیات لیدوم کې دی الله ته هر چا وا ډیر بهتر لیدوم کې ډیر بهتر اوریدوم کې دی اسمع به ابصر به واسمع لبسوا له غيب السماوات والارض كان ابصر به ترى شاسر لدون كيدي واسمع شل اوريدون كيد ما لهم به من علم ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا لذي دفعنا دلانا ما سوى بالدوس نس الا وشريك ننسي في حكمه احدا ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه الله نشركي بخبل فيصلو بخبل كارخانك احدا اتسوك لدانس واتلو ما وحيل من كتاب ربي كلام بدل كلماتي دغه کتاب چې تاسو ته نازل شوی د دې پر تلاوت کوو کده الله کلماتو کې استبدلی نه لږ ولن تجد من دونه منتحدا لبا کیف دا د الله نه ما سوا منتحدا یو ځای د سکون ته د اعلان لحد پیژنه د نه دې شته دیوال بیخته یا د غره بیخته یو شي کې داسي هغه پاړ بیخ ولته چې به پیدا نه کې چې پټ وسیته نه الکان کوم نه چې په پلس ځغال ته یې یو ځای پټ ول خدای سره ودا ځای پټ نس ملتحد اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك دغيات من مخكم درته ویلو مزمون دو وار نور نر تسوي چې دا کسانو سره به تسکه صبر کوي که څوم پر ادم بری دون نه دی پو دون عقل من پوهان خلق غنی خو بیا هم ته به خپل نفس پر دا آماده کوي چې دوی په مجلسو کې به ته شینی کن دا غریبان مع الذين يدعون دا کسان سره يدعون ربهم بالغداة والعشي چې سهار ماښام خپل دعا خپل رب بولي معنی زهري کې ذکرونه کوي منځونه کوي عبادت کوي تلاوتونه کوي دغه قدر قدر من خلق يريدون وجه الله ذات ودي رات دلا رضا مقصد ولا تحد عيناك عنهم تبع ولا دوي سر خپل توجه خپل ستر تريد زينه الحياه الدنيا اسكر بدل سي حال کې چې ته بیا څه کوي ته دنیا زینو زینت د خډیر لري خبرت د نبی د شان هر مشر ته دغه تربیت هر مشر ته سیدا دغه تربیت چې د خپل مخلص کارکونانو په خیال ساتي ولا تطع من فلن قلبه دا کسانو پیرمی وکوشته غزلونه مشغافل کړی دي د خپل ذکر سره وتبع هواه او د خپل خواهشات پیروي کړی یعنی دا دنیا مس نه دي دا د دنیا زامن دي دی پیروي ما وما كان امره فروتا دا خو معامله بالکل تر حد زیاته تللید فروتا ما تر خپل هدا بده ما یعنی به خدا گمرهی و اخرت تللی وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ورته حق دا لري د الله له خوره غلی دلایل بالکل تام دي چې قران حق دي لیکن دا بل خبره ده چې څوک مني هم ده خوش ومن فوق ولي يفر ومن پرون شاء فليكفر ان اتنا مجارسته کړي دي ظالمان د فارې ور داسي ور احاده بهم سرادقها چې په دوی به احاطه کړي د دغه چا د دا ور غلمبو دا د ور ټین ټونه مشا او خفره ګرځي دي د ور پرچول په فارا ګرځي دي وین یستغیثو یغاسو کدی چرچی بغاری وی و بو غاری کن یغاسو نو دی یغا فریاد با ور پرس یغاسو سمن فرا بی دغ خبره بی واری دلچ بی ماین کل محلی یشل وجو بی اس شراب و سات لکه اغا ویلی ویلی سرپ لکه اغا ویلی سرپ جش ویل وجو چه مخان با کباب یی کن بی اس شراب و دیر بد شل دغا نده چلو دیر بد شید و بی اس مرتم با سات مرتفقا دغه د دې د چاو سدو زید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا مؤمنان چې عمل صالح کړي دا غوڼه کامل مجنه زای کو اولئک لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار د دې فارغ جنتونه دي وحلو نفيه چې په دې په زیاور اغسل کیږي په دا جنتو من اصحاب د چا سره د بنګران نه کنن چې سبا ګړی ګړی خونو څنګه شو شهید کنا ها زګنو تقوا دار علماء ګړی فلاس نکی ولانی چې بیا تا ګړی بم بیا سره خراب وي بیرونه کوي نو زګه د جیب ګړی کی کن ها تقوا دار ملایان خو کوشش کی کن خراب خو نه ده خو بیا نو ول اصحاب نایا بنګړی به فلاس وکړ بنګړی څه معنا دا غلا کڅو په دنیا کې ګړی خونو دوا کار کوي کن او دا ځات سره ده شو خو په غلبې کن طيبان به اکثر نه کال دغه لري شو وکي کن اصحابر من ذهبین دس روز رو بنگری پلاس و یال بسون سیابان خضرم من سندس دعس جامعی بی زرغونی بی و آواوا جبا بزلیشی فووی ولده کم آبریشم ولده با کسم آبریشم دیوی دسلش کلک خونی دی پند یو سه بی آغا دیر نرم دیکن سیاب من سندس و استبرق اگه نرمو و استبرق آغا داغا چوک اگه دبال بریشم متکی این فیان الاراک طول جنات چی داغا کم جامعی دا طول سامانو نیو دا نیالی و دا بستری دا کم کسم دی مطاین ها من استبرق و جنل جنلت این دان دا سبی تکیم و دی دا سبی چانور لکلی متکی این وی و متکی این آلا چش علال آرائه که پر او کسوی بناس یا فرق خاص دا ناس تی تخت ندی دا ناس تی تخت دا نن سبا دا غٹی کچیش نی لاله چور دوائی دا غٹی کرسی نور دوائی څور ته وای سوپا سیټان بازی بیا دغه سیټ ته دې چې ګرځي کړ چې کله نه شاو خاګد دغه مونږ د جنات سپیشل کرسی دی کاکا د دیو دی خاګ چې کړ دغه درې مرز بیا هغه میخمت سوې کړ هغه بیا یې لس ما دې چې بیا کله سره گزار کی هغه گزارې جیم نه گزارې د نس په دغه کینو ناشتې کنه مرمد ماشی سر تړې وي اللهم جل منهم متکین فی علی الارائک نعم ثواب و چون شایسته بدله ده و اوا و حسنت مرتفقا د دوی ده هغه ځای ده اوسېدلو د استوګنی او د دوی هغه میهمانی و اوا بچونه خوند یوک اضرب له مثلا الحرج لین جعلنا احدیمان جنتین من عنابی چوش کش پوش به جوش هذی و زی ورسی سده جعلنا لأحدیمان جنتین من عناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا دا دو کسانو یو مثال دی ټول د دنیا ارڅو چې غډیر په دا تاریخ کې بیخي ځان ته څه وایي هغه هم دې ته عجز سوي دي چې موږ یې چېرته هم درک نه دی لګولی چې دا چیرې پېښه سوې ده کله پېښه سوې ده په کم سرزمین پېښه سوې ده ځکه د یوې ډلې د علماو که سره راز لار رایه دا ده چې دا باقاعده پېښه سوې نه ده هسې الله جل جلاله یو تخیل دی بطور مثال غوندې پېښوي که څه هم په مځکې په مخ باندې نه دی پېښه سوې ده یعنې دوه کسان یو مشرک کافر د خدای د نعمتو منکر د خدای د احساناتو ناشکره بل د خدای د نعمتو شکر گزاره دینو خپل مولا خپل جیداد او دولت یې ګرځند د الله په لار خرج کړی دغه دوه کسانو اخیری د دواړو انجام بیانوي نو هغه تطبیق دی ګویا د چا سره په خارج کې چې یو پیغمبر اسلام دی بل دغه ترپلونه چې هغه دغه قریش دی د ابراهیم اولاده دا هم څوک دی قریش دی ابراهیم اولاده لیکن دا انجام کم ځای د دې انجام کم ځای د هغه تباهي او بربادي په نصیب سوله بالکل اخري انجام دا چې سوله کده هغه د مشرک د تعمیر چې کم کړی باغ او باغچې وي ګلانو قسم قسم ووبو میوي لیکن د خدای نافرمانی پر وس ګرد یو آفت راغی ګرد پر هغه ځای وردوت کړه یو شی لاس پلاسي په یو شی هم تور نه داسې برباد لاړ او بل هغه انسان چې ګویا د الله په لار کې ورکړي هغه به یو په څو باندې حاصلوي داسې کېدای شي چې دا مثال یې دې دپاره پیش کړی کن لیکن دا ډېره انتهایي مستبعده ده چې خالصتا قرآن بالکل هوایي چش پیشوي کن یو مثالونه پیشوي دا تر واقعیت نور هم ډېرې پیش شوي دي که څه هم تعین د زمانو د مکان یې نه سوی تعین د زمانو د مکان دا مخکې هم بار بار درته ویل شوي چې دا د قرآن موضوع نه ده کن قرآن د دغسې خاص ډېره دلچسپي نه لري دا وړي وړي خبرې چې کور نو چیرې وو کور مخې په کومه خوا وو کومه کوڅه وه په کومه ورځ وه په کومه زمانه وه کیسه دا ده چې هغه اصل بنیادي شی دا د قرآن مجید په کار وي هغه ځینې راوباسي کن هغه ځینې راباس چې په هغه کې د عبرت سامان وي په هغه کې د حکمت او د دانش د علم دغه واقعې چې په کوم ځای کې علم پیدا کېږي د علم دپاره ذریعه جوړېږي د قرآن مجید دغه سره دلچسپي ده او د عبرت سامان پکې دغه ځای سره دلچسپي ده نو کېدلی شي دا تر په حدیث کې هم ډېرې راځي ډېرې واقعې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثالونه ورکړي چې پلانې امتو کې یو وخت داسې پېښ شوی پلانې امتو کې یو وخت داسې پېښ شوی دا هم کېدای شي شاه عبدالقادر رحمت الله علیه او جمهور محدثین وایي چې پېښه شوې ده په بني اسرائیلو کې یا په د عیسایت په دور کې یا د هغه لمخه دور کې خو هغه وخت چې دیني حق مذهب کوم موجود درلوی دوه کسانو یا ورونه نه شاه عبدالقادر صاحب د ورونو په انداز پېښې بعضی کسان یې دغه شي د تربرو د یو کلي کسانو په رنګ یې پېښې بعضې علما چې د دې تفصیل لږ وضاحت کړی چې دوه ورونه د یوه پلار اولاده وه چې پلار یې مړ شو دواړو ته د میراث حصه ورته پیدا شو برپاته شول هغه یو راولاړ شو خپله حصه یې ده الله په لارې کې ورکوله ورکوله ورکوله هغه جیداد یې تقریبا ګویا لاړې کم شو دا بل خپل غه راواخت جیداد یې یو ښه باغ یې ځینې جوړ باغ یې ځینې جوړ دا باغ یې څه تر اباو شاوخوا داسې درختې په راګرځېدي فحففناهما بنخل څه تر او دا پاسو کې دا پام کړی دي چې په دا ټوله د باغ چې کوم څلور حدود دي په دا باندې دا د ولو درختې ولاړې وي یا سپېداران پر ولاړې د لین څلور طرف په راګرځي دغه طرف لیدلې دي زه دا هم شد د خدای فضل و چې دا هم لیدلې کنه یو زه دا هم یو مسله وکړه دا هم مسله فحففناهما بنخل بس دا کیسه د خدا خلاص په دا ځای خو پوسول است د نن په دا چیر دیوالی کې چا چار دیوالی هم د درختو نخل وی غم د خرما درخت وی بیا په دا مابین کې د دو یوسف فاصله یو طرف ته یو باغو بل طرف ته بیا نور شان چې دا په سبزیات مو زیات وو یو ته غنم منم به یو دا نور ضرورتونه پر کول د یو خای بیا خالی باغو شاو خای پر سر بنی بیا درختی را گرجی دلی نخوتیرو ام شو بارا بارا هم کثیر المنفعات سودا باغ یو رنگ نه و څنګه دیر نن سبا کوم ټیکداران هغه باغ اخی هغه ته څور دوی پیشتی لګی د ټیکداران رنگا و توای دا باغ ته رنگا وای چې متعدد الانواع و اصناف منت امرای پکشی کی دا بل چیش پکشی کی تور کلو زردالو هم پکشی کی شفتالو هم پکشی کی سنتروزا هم پکشی کی اور شین کلو هم پکشی کی سما خراب له روز چې سې باندې ور دی ولکه ته وزړې نه مل میش چاره و شړې نه دی مانو نو دا چې شي پکې کی یو خو امرای دی بل څه مشدای دغه بس سیبان ندی ایسه لکوکه ای خدای بیا کړی ته وځه پوری بس ما په ګرځ زندگی ما کلمه دوی دانی نه خوري ګرځ لري لکو ته سیبان هم دغه وځي کم دی څور کولو شین کول دانو غا سیبان دی دانو دانا او تن الوا الوا له ته دوری وراسته وکي الوا الوا چین جوړي یا مربا مربا چین جوړي سیبان هم دغه وځي هاو نو انور شین خو یا څوک دی انګور هيا عام ویني عام لاس خبر چې جوړه عام خبر لا وکړه زما مې بیخي پازه په پرتا دغه نور خو هم خوښ تر چا خوښ دي زما مې بیخي پازه په پرتا الله غالب غالب هم دا مغل بادشاه آخري دور شاه ظفر شاه ظفر ډېر په دردي سره آخري مرګ اوس انګريزانو ونیو اگر رنگون ته یوړلت په تنهایی کې مرس ډېر افسوس اشعار ویل دوه عمر دراز ہے مانگے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں بچاؤ نارا میں دائے ہوئے لیکن ولدگت دو عمر میں چلور رجو دوے میں پا آرزو کی تیر سو دوے میں پا انتظار پاتے جو بہرحال دو شاہ زفر با دور باتی دا غالب دیر لوئی غٹ عدیب تیر سوئے لیکن تیر سوئے لیکن ہے اور بھی دنیا میں سخنوار بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور دیر پا بلاختت اینجا باشا خو رنگین مزاج دی بے بختی زوئی کر چیش دی؟ رنگین مزاج دی رنگین مزاج پیر او ایدان نفیش بس نظامات از تا دسترن ٹکر دیر شوکی دی کن بس شرابی هم دیر سایلی دی کن نو دی داد باچه زفر خاص نو دی باچه زفر پا خونزاده دا خونزاده شایم پا دا شازاده بانی خورا شارویلی دی کن یو رز باباخی و سر روانو دا آم و باغو نو دا دزده دیر آم ارتکو آقا خونو دیر دیر خوری نو آقا خو سیرزی دو دا دزده دیر ارتو خوش چی ست نکی چی و وخ رکن داره ایسی ارتکتل بس دنگا پا بوکر غالب ولدزده با یو آم نی دزمان نم پنوشو پا لکل سوئی کن آقا پوس دیر دیر خوش نواره ایو ارتکت آم ارتکت بارال میوی دی کسیم کسیم میوی نو جو کسیر جهاتا همو نو اقبل تا تقریر که او گفتگو یو حاویرو یو حاویر مانا چا همه جلس چی سرکی گفتگو سرکی پا من دیس خدا بل نکتاو فامیده چی باقایده دعوت و تبلیغ کسان ناوا کن چیشی ناوا دغه د ګفتگو تذکره سره ناس په مجلس کې سره شروع هغه نو د تا په ځان څوک راګل پیچې دی واسته لی ونه در په دره دغه ناس د ما شام غنل لري هغه ول ما خو د اخرت باغونه رانی ول ما خو اخرت خدای رضا رانی ول یتار اوس په ځان به څوک رکن دی د اخرت بیا چشتي بیا جنات چشتي کنه هغه د اخرت ته زو مړ یک ساده نقل حساب دی کړه هغه دای معلوم دی لکه د اخرت نه هم چې منکر و نو بیا بس دغه ګفتگو خلاص سره هغه ورولې د باخت ګور دی د شاوخه نارای لزان سره یا وی لیا دا غی عقیده دا و سوچی لزان سره دا وکی چی که که دا مازی اش خبری دا باغ نو ولی ختم کیش پچه بلا خدا اشنی و با پرسپری دی کن بیا با نور نالان ولگم بیا تا با شروع سی بیا با نور مالا نالان ولگم بیا با بیرا اشنی سی کن یا دا ما از اونو انتبی دا حاضی آبادا چی دا دی حلاکو خراب سی کن بس ما شام کرتا و لانه دا گفتو گو خوش رو ته تلات سوای وې ما لاس پتیر کې سات چراغ یې ګرد د غي ګرد باغ یې حالت سوي سوي ویل سوي بیا یې نو بغار او چغار ویل چې واقعیا ما خو ډیر په ځان ظلم وکړ او ضرب له من سل الحرج لين جعلنا ابن احد رجلين جعلنا دغد وکسانو مثال ورته بیان تا پیش سوي د تیر سوي د واقع د پیش د قران سلا بلا وای خبرې نک جعلنا احد ما جنته جديد وفارت وباغ ومن اناب شغدن ګرو وحففنا ما بين اخلن یا موږ دا دواړه پټ کړی وو په چاوالي دا دواړه باغ یعنی هغه لوی چار دیوالي چې ګوره څوک د خرما دا شیشه او خا درخت پرې ګرځي وجعلنا بینهما زرعا دغه دواړه باغونو د انګور په دما بین کې بیا کچې شو دا نور د زر مزروعات مزروعات کو پیژن غنه موکسی او نقل حساب یو د انګور واخوا ته باغ یو بدا کېدلی چې یو د آیته سوی یو د چا د کشمش سوی چې جلا جلا وکړي نو یو کشمشو یو آیته وکنه اما بین که خونو بیاد آنو را سوزیات کلتل جنتین آتت وکو لحادات بارو دا آتت خپل میوی ورکولی ولم تظلم منو شیعا هیت چک بدا میوو که کمبوت نکاو تازلم سمار نقصان نکاو تیتی میوی سر پرپر میوی ورکولی وفجرنا خلال ومنا هرا د دې دواړو په مابین کې ولي هم بدل نو دا خو نو حسن د بالاس دا خو نو حسن دا سی غلشتي هم دا ش په نقشه ولیدلی و متخبه دا نه دا نقشه پیژي چې دا ش په انجینرینګ مقاله ولیدلی و دا خپل اصول لري باغ که د غیر لرد درخت چقی کن یا که اکا دا لن پیژ دی په څونه فاصله پیژ دی په څونه اندازه پیژ دی دا خپل اصول لري کن په څونه اندازه باندې لشتي په کې ورولې دا خو فشه نقشه و وخجر فجرنا خلالهما نهرا مجددی ما بین کی ولی بی ولی ویدتی توارو تر ما بین وکان له ثمر دا هر یو دا پار دیر میوی فقال صاحبی اخبل مرگری تی بیویل وهو یحاوره دا وینا وکرل پا دا غلکیز دیل آغا سرا پا گفتو گولا گیاو انا اکثر من کمالا و اعزو نفرا زخور تا سر خط پا نفرو بانی هم دیریم زورو واری مال من دیر دی منو خودگا دا گمرای اسباب خودگا دی کن سریم دیر لرم چشم لرم اول منو خدا تر دو تر برو راغه بغری پچیم ندلول سیڑی بیا ندلول دین پتاکی شروع کری ازو نفر آوا دخل جنت او و هو ظالمون لنفسی دی داخل سخفل جنت او باغ تاور لگه چه کری پکی لگوای لیکن بعد آقا حال چی دی ظالم لنفس مانا چی اللہ احسانی نمان پتار قال ما ازو نوز ما او میدان ندی کمان میدان ندی انت بیده چی بر بادی سی تبا دی سی حاضی ابدا ده از ما باغ گرسی ندا از من یا قولن یا اندازن انداز دام حسن لگو یا قولن یا اندازتن کن یعنی دام پا کدوی یارا گرد دیواز گرد عمر عربی خنونی یعنی اندازه یا دقا و داده دا خبور اس خداشکار که دلی چی دقا ویادا نمی و انتبی دادی افدا و ما از اونو ساعت قائمتا گمانه دانو اولتا من دایویل دایل زان سر ویلی دامی خیال ندهی چی دابا قیامت برا غلی ولئن رودتو الی ربی کچیر بالفرض دادا غنور خلق په خلو باندې وک دی خوم دا کفار دغه ویل کنه به ول ول کاکا ول خو قیامت ستنه کرای شي خو نن درته بدغه کی سیتی بز من مزران اسم البستی من کانی خانانی کن در روان دی په دابل صورت کې مشر روان لا يردتو الى ربي لا جن خير من همون قلبا نو بيدا وکم د دې باغ نه به بهتر من قلب یعنی انجام بم تر دې لام چوک واره ورته خوشی نه غواړي دا کار طالبان تمنا کوي چې د منځ ورستم ترجمه کوز تیار تیار تیت ما ست ما دواره تکوي کړ چې خدای ګرد سمج ګوت چې الله یې قبول کړي کنا قال لسو صاحب او ته مرګري ورته وي لیکن او هو یې حاور په داسې حال کې چې ګپه وسر کول اکفرت بالذي خلقك من تراب ته دا انکار کوي په غزات چې د خاورو نه پیدا کړې ثم بیا دوم نمبر دی تخلیق لکه وزید من نطفه ثم سواك رجلا يا داس شيست حسين جميل ځوان در سره جوړ د مالو د دولت خاوند یې کړل تانو دغه دغه رب د احسانات بدله دغه ور کړل چې ایسی الک او الک شیل استقبل قیامت میامت ادم لایان خبرې دي لیکن والله ربي کته کوي کوي کنه زه خود شنو هم دغه الله از ما رب دی ولا اشرك بربي احد ولولا اذ دخلت اغورت لكاش كشيرت تكولي يعني بجايد دي چي متكبرانا انداز باخت ورجي او د خدای احسان دی منی امنه نو کته تراوی نو بشه نه وای چې تا هر ورځ دا باخت ور داخلي دلی د الله د شګړو احساس کرتے ہوئے ته په کمالات کې چې د الله د احساناتو دغه احساس بم در سره وای نو واقعا د ایمان تقاضا ده مسلمانان او مؤمنانو د ایمان تقاضا ده چې په شسترخان کې نه ستلاس بعد په دا وخت کې پتا کی یو صفوي د الله د احسانات د احساس یو صفه پتا کی چې الله ستادر احسان دی چې دونه نعمت دونه استرخان دونه نعمتونه دونه میوه او دونه خدام دونه خدمتکاران ګرځرات ولاړ خو زه به شاید په هر هغه دوران کې د استعمال د نعمت باید د مؤمن سره د چی شي احساس وي د الله د احسان احساس دغه د ایمان لوی تقاضا دغه ته وای شکر دغه ته وای شکر اغه مورته ویل کاش کی چې ته دا باغ تخپل ورتللې نو په دې وخت کې د الله د احساناتو چې دا منظره تا کولې نو په دا وخت کې به دې حمد ویلې د خدای نیکی به دې منلې بجای د دې چې ته څورت وای یا لا کول د سی روانه غافل او جاهل ما شاء الله تا به دا ویل تاسې دخل د جنت کې قلت ما شاء الله من ارغه چې کیږي هغه به څوکي د الله په مشیت اراد لا قوت الا بالله دا زما خپل نه هنر دی نه می خمال دی دا دونه شایسته باغونه دا ولي و دا او به دا کاریزونه چې راته جلی کړی دي چا کړی الله راته کړی دي ان ترني انا قل من کمال و ولدا کتهم تفع ساردی دا د دې سره تعلق لري غايات کله دی خو مربوط تل دی وای کتت ما چې شي ګړي د مالو د دولت په لحاظ باندې کم بولې پروا نه لري. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك زر دي چې دغسې ورځ به راشي ستا تر دغه نعمتو ته دې باغونه ماته به الله بهتر نعمتونه راکړي. ان ترانی ما که څه ته ما وینې ما بولې ګڼې یم پښتو مې زده ده که ته ما ګڼې هم اقل من که مالم ولده تر ځانه کم تر تا مانه کم مالو دولت فعسا پروا نه لري ویک ویک پروا نه لري اجازه حضر شول دی دغه په ځای وم پوله په دې باندې ځواب څه کوي زر دی چې الله به ما ستاسو نعمت اوس ښه بهتر نعمتونه جنتونه راکړي. ویرسل علی عثمانا سعیدا زلقا من السماء فتصبیا سعیدا زلقا او دې کې مې څه عجبه نه ده چې دا ستا هغه بدله ته ځای پر ځای باندې ایره کي بې نتیجې به سي او زما د په ورځ د معاشر الله ويرسل عليه عثمانا كن يو آفات دا آسمان يو آفات دا آسمان يا جلي يا يخ من السماء دا بالا سر فتصبح وبقرزي كن ستصبح سعيدا زلقا فسا فتصير داستا جنت سعيدا زلقا ميدان شوي يعني شوي ميدان بي كن شوي بني يوز خود درختي بولا دا تكي دا سبيرا داگ بي كن مش مشتو كتور دوي سبيرا داگ شيلا ني او يصبح ماؤها غورا يا بك الله وبوغرزي لانديكن وببيل لاندي بلاريس فيصير ماؤها غورا لانديكن مش فرتو صور دوي چوببيل لانديس ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء ماي ولا لك تدا تراغا چي غچ خبري كه دا وبخست د فلار جيدات نه دي نستا په قبضه کيدي كه الله دا خاري زون در وچله بیا نو خو باغ ديګه دولاري ختم سو كن نن جهان په ټوټل دنيا کې نه بشه نه اوري تبصري ول شل کاله بعد با په وبو جنگوني وب مخشت روان دي مو مخشه تک روان دي چپلاري پورته کولای شي دا پورته دي کی تا چې ما ير دي کن فلن تستطيع له طلبا سبا اس فو سفر نه شي هغه بدی را طلب کړل وړي دي کې کن دا وب سته بیا څوک لور ولای شي يا او حيته به ثمري بس اها اي حته وصل اي حته وصل لاس پتیر الله وای وحيت بثمره فاصبح يقلب كفيه لا ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها دغركم يو افات يا سماوي د شپې راغه هغه اي حته فوکل لا شي فکر کی بثمره قدمي وي ولاړ کن يخول کن فاصبح يقلب فادخل في السبا يقلب مالك لا سيف لا علوي علوي يقلب كفيه لا ما انفق مش نوای کنه نه سونی دې کول هی کنه زه یو نه باخلار چې دا کده کال خاري من پکې لاره ته الله کړو پېمې په خرچ کړلې څونه مزوران ويم کنه وې دا ترې کول یو خلې وکفې الا ما انفق چې لا سیف لا اول کنه ورغه سر لا سونی مشل مش تور دوی لا سونی سره مشل کنه ول حي هي لا ما انفق فيها پراغه باندې افسوس کاو چې هغه پکې پیسې پکې خرچ کړي خراجات کنه هغه هم لاړې کنه ادم ور پونجي خوم دغه وکړ چې د لاس کالو باغو لاس کاله خو مې خواري دلته پکښې لیو بیا دا کیسه جوړه شو. څه په بلا اخته دا خو ودرېږي په بل وخت کې به دا خبرې شي دا څو تا ور ولېږي په دغه وخت کې د دوی ټیکنیکي ژوند دی ول به دغه د شروع یې کړله مش پات اوس په درې بجې بجې واسمح يقلب على كفيه لا ما انفخ فيها وهي خاويه دغ باغ نريدل يو كوتو ولا عروشيا فرخبلو چتوباني تلكسي درت معلوم دي چتوبان ويقول يا ليتني بي ابيناري ولا مشرك بربي حدا كاش ما فخداي خداي پوري خبل ز پوري شريك نه ونول ولم تقل له فئه ولن ينصره من دون الله وما كان منتصرا ولد خداي چي غناري وال لكن دار يوازي تنها تنها ولا نيك چوك دلول ني لشکر دلوي يو نو جماعت چې د نصرت یې کړی نه د تربرون درول د خدای په مقابل کې دغه خلوازه نیولې وه ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله وما كان منتصرا نو دی څوک نه زغو منتصر خپله یې هم د ځان څه شي نه ځای کولی نو دفاع نه ځای کولی نه بل چا ولی کولی نه په خپله و منتصرون علیک الولایه لله الحق همیشه د پاره په داسې ځای یوازې هغه تصرفات د الله حق دی هو خیر ثواب هغه ذات دغه ذات دا ډېر بهتر دی په اعتبار د بدلی ورکولو الله ډېرې شی بدلی ورکوي چې اگر روزه نه پالنې ولې وکړي بیا دا آخرت جنت ولا ورکي وخير عقبه دغه الله ډېر زار بهتر دی په اعتبار دا چې د تعقب ترتوب د آثارو د ثوابو په عاقبت کې ولنو څه دا مثال دا خلک ته وایي چې دا دنیا دا سپانی ده ول څه تره پانی ده ول ورته وایي ته پسرلی لیدلې ول وو ول سرای په دا تیر سوی دی ول وو ته په سارا کې وخت تیر د زندګي کړی دی ول وو ول دا ستا دا ژمي کې دا مځکه ستې د کورو مخ ته دوړه نه یي که نه ول وو سپیری ول هېڅ شی نه یي ول یا ول دا په داخل کې چې د ژمي باران وسی نو ته خو لیدلی مځکول وو ول نوداسي ول وو ول راشناسي ول وو ول بیا څوري دي باد ول بس حالا کشتی کشتی بیا لږ غټ غټ واشه جون سي بس قسم قسم واشه قسم قسم ګلان قسم قسم کیته دي قسم قسم باغونه و میوي دي عجب شیان دي دنیا د مخلوق دي مرغان دي چڼار دي کی صد نقل حساب دي بیا کرکانم خلق نشي زرکانم نشي دا غټ شي شروع یو څورې ځبا چې ګور میج دي لنګي دي سي دي دي غوړي دي ساده کرتي ماوله شروع یو څورې چې ګور مګر واشو بیا مخواړو څه جوړو وشو بیا مخواړو پښتانه څور دوی وای وای اول پسرلی مخواړو عائشه دې پسرلی مخواړو بیا چې مخواړو معنی د جوړ وایست پخس غنیمه پخس اول ورځ بیا چې شي لګونه ګټ دلته خلاو ګټ ا د سارا په وشو باندې بعد ور ګټ هغه خونه ډول فوا کولې چیرې ور کډیان ته تسول کړ هغه غنم منم خو یو لړ هغه چیرې بلار هغه د انسان نست کډی ته ول ودل هغه نور هغه بعد ول یو لړ ته تسکل تزروه ریا بس فکان شاوله خوش چیش پات فهمین او شه او شه لانا سولیا بغ دا ست زندگی وتی اس اس د کښنه پیدا شو دا چې اړو دور جوړ ته پلان یې کا کړ زو پیدا شو بس خلک راتل مرکه شو مبارکې شو روسي تور د بچو بیا را ش ځوان شلی بیا اشتو مرتولې بیا را پور شلی لکه غاشه درخته کنه مخلوق سو یاران سو دوستان سو شناخته سو کسال سو مټران سو بیچاروګان شلی به ټکان سو کسال سو نقل حساب اول ورچی ګوري بیا د ځامن را پور د ل اختیارات ورس په شاکی په شاکی په شاکی کنه بازاره دین نو څه کیش غاش شوري وای زو غاش مو شوري د کل یو لږ غاش شوري دل د جیرس پینس دلته کو ناټه دا ولی خواد اس وین شو کن لاسی کار پیش و استرگی کار پیش و ابلو چی گوار نخو زور شو کنا مخبر کم خواروان و شو مخواروانو ولو ابلو جا گو سو پلانا اکا دا پلانی اکا پلار دا پلانی و دا پلانی دا پلانی پلار کن دا دنم ناگی پس آمن تعرف کی کن یو زمانه و چی جان پا پده تعرف کن و سی پچا کی وای دا پلانی و دا پلانی و دا پلانی پلار چی دی اغا وفات کردی پس و سنازی جنازات کڑپ سو کن اولاری کدی تی و غردولی بخ بل تاسو ځنیږي دره وای او هی دا ټول لوی دنیا موږ په خدای کا پام لا وکن موږ دا پام نو ولیا په قران کم پام لا وکن ولې ته مولي سبتې نه درلو ول ول حق دلته یو فکر په شعر خو ته شغ به وکن ما ول حق وښ په نیولې ته مولي سبتې ته ګرځه ځان نه کې خبر ولیا ول حق څه خبر کړ ول وښ نو څنګه وکن دا غستې دنیا ده کان دا غستې دنیا ده ګوزو کړه چې څنګه وو د ګروزان ته ته چاغه ورېشتو وای داستې دنیا او دا ته تر ادا تر رسولي دا تر تبا شولې برباد شولې کن نو غدې سمری ولاله یخ وولې جلې وولې سمرا نسو په مرتب دا هغه یخ دی چې وی ولکن وایاره غځواني ولاله کن برباد شولې دا غد د باغ د غشتہ زندگی پر تیر کړي او باغ دی پچ ولاله نتیجې ورنکړل نو کې دا الله د آفات څخه بچکوي نو څه کوي ایمان د ایمان دوی خبره چې الله یې در بچ نو هغه باندې څه مرتب کیږي سمارا پر مرتب سی وای وای اسو سمارا پر مرتب سمارا پر مرتب د الله وګواړي چې زموږ په اعمالو سمارا الله را مرتب الله دې له دې آفات او د موبقات او د مهلکات څخه زموږ استاد سي ایمانونه او اعمال ټول زندگی چې د جهد دین د پاره چې کوو دا سعی دې الله را محفوظ کی دا دې الله نه را بربادي کړي صدقه دلاله صدقه وضرب لهم مثلا الحياة الدنيا دي دنيا زندگی چشت كما ينزلنا من السماء لكوب من اسمان فاختلط به نبات الارض غدم زكيتا نبات چی تخمونو غف ورگاش فاسبح حشيما بیاشی مخرانا بیادا چش وچ تزروریا و بادو یورل کر گرز داد پسرلی تسکرالا ناکرل واقعی دا تسرلی دا غی تیریش گرز دی بکران کا پامی کن یو میاش به مخ کتلې یا د دې په کلی مخ ته نه ریوی ریوی ماز دمزه کې د شنګا کوله کړه دا بل ورشي دی بیا تللې دي ګر سر لای پخسوي تاسو چا بک تیرس دې د قران الفاظ ته ګور چې ماز وخت له دې نبات الاب فاصبح حشيما وچ کلک سو تزروري یاو بیا چا یوړل بادو بیا یوړل بادو پاوا کړل تاکه بادو یرو کان لا ولا کل شی مقتدره ساسی رب پر هر څه باندې قادر دی یعنی په عین موقع باندې بس تاسو ټول اعمال در تبا کی نو بچ کې دو کوشش کوی کن المال والبنون والبزینة الحياة الدنيا کن دا د دنیا نعمتونه دي دا مال او اولاد دا شایسته دنیا دی ول باقیات او صالحات دا الله پیغمبر وای بل باقیات او صالحات کی چش داخل دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله اکبر دا اسکار واس دغه دی باقیات الباقیات الصالحات ولغ خصلتنا اعمال چه صالح هم دی او بیا پاکی هم دی ی خیرون عند ربک ثوابا غدیر بهتر دی پیتوار د بدلی و خیرون عمل غدیر بهتر دی پیتوار د امید یعنی که سړی امید ورته ساتین او دات دی وساتی دای لکوی د دنیا سامانون و یومن سیر الجبال کوم ورچ د مرون روان و تر الارض بارزه تندم زکه بالکل تس یعنی غرون مرون بزنی استش دی یوا ابو فاس وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا دا ټول انسانان مرا جمعکو فلم نغادر منهم احدا مجبورک نکو یو هم لدو یسخه کن یعنی بس تا اخلاق خیال داوی چه چوک بزینی پرسی اللہ و یو بلا ام دا مجلس خورک نسی قدر پرسی قدر خبتی دوتا وی وعوریزو علا ربک صفا ولعوریزو علا ربک صفا طول با انسانان ستاو ربط دا صف صف ودریش لقد جئتمونا اللہ بورتوائی چه تنگر کم را لسمانر کما خلقناکم اول مرتن لکه ارسلی چه تنهای وازی پیدا سوی بی وسا و بی بسا و نی لشکر و نی مال و نی جعداد و سم پدگد والا سبنی ارسلی مال را غلی است بل زامتم اللہ نجحل لکم موعدا بلکی تی خدا خیال نو لیکن خو سر و سوا ستای خدا خیال نو چه مجبا من تیر دو اللہ و امام استی تا خیال نکو چه مجبا استی دفاره یو اجل مقرر کری موعد و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین ممافی تبوینه دا مجرمان اگه دو دیده حساب و دا کتاب مخت کتاب را و ترا مختص فتر المجرمین مشفقین ممافی مجرمان با داغه نبیری جی کن یعنی لاس با نصر رو لیکن خطر بکی جی کن یو اگه سری چه اگا دا نتیجه و ترا غلیوی سری پر اول ابتدا محنت کریوی دا امتحان پر چه ور کری دیر محنت کری او ډېر شایسته پرچای لیکلی خطی هم شوی عربیت هم شوی مضمون هم شوی مهنت هم ډېر شوی نو بیا چې دلته د امتحان پرچا 25 کرایس لفافه کرایس چې د امتحان په دغه کې دی ته وګور نو دای چې اخلاصي نو خوشحالی ډېر غالبې پرچا باندې پر خوا بدی باندې نو دا به یقین وي چې کامیاب خویم البته په ممتاز کې به کم نمبر یې کړ لیکن یو سړی ته چې لاواله معلومه وي ما خولا که یا مهنت کریو یا میولا که دا کتا سبات دا کریو نمیولا که خطو نمیولا که تحریر رو او پرچاو دیر اگران نو دو تیچی اول رز اغلی پاپا رایش چی بدی که ستاده ستاده نتیجو تفصیل بکشی که دی نمبری دی نو دو دی اول وار دا دخلاسی دو ایلا گبراوی کن دخلاسی دو ایلا گبراوی چی نتیج